Een zeer goede avond, Adriaan van Aken en Stijn de Villet. Jullie zijn hier om te praten over de nieuwe productie, alhoewel nieuwe productie, dat zullen we zo hebben. Het is eigenlijk al een heel oude productie, Caspar, van jullie eigen ensemble, Braakland, The Building. Nieuw oud, hè? Zo mag ik het toch zeggen, hè, Stijn? Eigenlijk is het gewoon nieuw. Hè? De tekst is 10 jaar oud. Wij hebben al in 2003 een Caspar Hauser voorstelling gemaakt, waarvoor Adriaan en ik samen een tekst hebben geschreven. Dat was toen eigenlijk een... Een tweestemmig oratorium. Ja, zoiets. Ja. Dat was, ondanks het feit dat het een oratorium is, toch ook een heel speelse voorstelling. En de spelers uit ons ensemble hebben eigenlijk een jaar of twee geleden die tekst zelf terug ontdekt en zeiden van waarom doen we daar niet nog eens iets mee, dat is een heel speelse tekst, laat ons dat eens doen. En dus hebben we die nu herwerkt tot een oratorium voor 4 stemmen en een Caspar. Meer volk op het podium, hè? Meer volk op het podium en een volledig nieuwe ensenering, dus het is echt een hele nieuwe productie. Adriaan, ga je Caspar spelen? Nee. Spijtig. Je zou het wel willen. Ik vind het wel spijtig, hoor. Maar we hebben in 2003 niet 1, maar 2 voorstellingen gemaakt. Een volwassen en een kinderversie. Ja. En in die kinderversie kon onze Caspar niet. De naam van Negen was dat toen. Ja. Uw achternaam genoot. Ja, ook ergens verre familie. Ja, voilà. En toen was de oplossing dat ik dan Caspar zou spelen, omdat ik nou groot ben. Ik ben 1,95 meter. En het was voor Sarah en Stijn van Opstel heel prettig tegen mij aanspelen. Want dat is naar u opkijken. Ja. Dus wat er vooral gebeurt met de Caspar-figuur in onze voorstelling, er wordt tegen hem aangespeeld. Maar toen hebben jullie er gewoon een oplossing op gevonden, namelijk elke keer een andere Caspar. Ja, een idee van Sarah. Ja, dat klopt gewoon dramaturgisch enorm hard. Caspar Hauser heeft jarenlang in een hol gewoond, zo noemen wij het voor het gemak, het is niet echt een hol eigenlijk. Dat is van zijn peutertijd, van zijn peutertijd tot zijn 16 jaar. En dan is hij door de man die hem daar al die tijd heeft verzorgd en gevoed, zomaar gedropt op een marktplein in een Duits stadje, Nuremberg. Volkomen leeg eigenlijk, hij kende 1 enkele zin, kon zijn naam schrijven, dat was het zo'n beetje. En hij kende 1 zin, ruiter worden. Zoals ook mijn vader was. Precies. Dat zijn zaken die wel vaker voorkomen. We lezen dat eigenlijk nog gedurig. Ik geloof vorig jaar was er weer zo iemand in Duitsland die out of the blue verscheen en geen verleden meer had. En die dan dat verleden moest terug worden gezocht. Het is natuurlijk een boeiend gegeven, hè, Stijn, om mee te werken. Absoluut. Het spreekt sowieso meteen tot de verbeelding. Want de gevallen vorig jaar in Duitsland, of een paar jaar geleden de pianoman in Groot-Brittannië. Dat waren natuurlijk een beetje verzonnen verhalen van die mensen. Hè. Dus dat waren mensen die die een nieuwe identiteit wouden bij elkaar rapen. Of zo. Maar het geval van Caspar is wel degelijk zo, daar is historisch bewijs van. Ze hebben het hol gevonden waar hij had opgesloten gezeten. Ze hebben daar nog restanten van zijn verblijf gevonden. Maar dat maakte dat een persoon die van zijn pakweg 2 jaar tot zijn 16 jaar heeft opgesloten in een hol, heeft alles gemist van ontwikkeling. Dus dat is echt een leeg blad. Blijven jullie trouw aan het oorspronkelijke verhaal? Nee, we maken er eigenlijk een soort van case study van. Het is een uitgangspunt van een kind opgesloten in een hol en die komt dan in de maatschappij terecht. Ja. En wat gebeurt daar dan mee? En de maatschappij begint daar heel veel dingen op te projecteren. En dat is in het echt ook gebeurd natuurlijk. Want wat moest die Caspar Hauser leren na 16 jaar in een hol? Dat bleek pianostukjes van Mozart te zijn, Latijn moest hij leren, en uiteindelijk moest hij toch maar een brave klerk worden om ook zijn kost te verdienen zoals alle andere normale mensen. Bij elke theatermaker die met dat verhaal in aanraking is gekomen, heeft daar allerhande connotaties aan verbonden. Dat hebben jullie 10 jaar geleden ook gedaan. Jullie hebben daar andere verhalen in. Jullie hebben dat betrokken op de realiteit. Jullie hebben Dutroux niet vergeten op dat moment bijvoorbeeld. Ja, anno 2013 was het heel moeilijk om, als je aan een kind in een hol om aan de zaak Dutroux te denken. Mm-hmm. Onmogelijk. Dat is nu wel een beetje veranderd, merken we. We hebben nogal wat stagiairs tegenwoordig. We lopen tegen de 40, dat is wat het moment dat je zo stagiairs begint te krijgen. Volop. Die zijn allemaal een stuk jonger en die hebben heel weinig affiniteit met die zaak Dutroux. En die denken helemaal niet aan de kelder in wat was het, Machinel. Dus daar hebben we wel mee rekening gehouden. Er blijft nog meer dan genoeg over, want dat is een zeer eclectische voorstelling. Een heel eclectische tekst ook, die tot een even eclectische voorstelling leidt. En wie gaat nu die Caspar elke keer een ander dus? Ja. Wie gaan dat worden? Weten jullie, hebben jullie die eigenlijk allemaal al bepaald? Want ja. Ja, het is dus een lijst van meer dan 20 mensen. Die mensen weten niet wat ze gaan doen. Hè? Ze weten niet wat ze gaan doen. Dus dat is de parallel die we eigenlijk proberen te trekken. Caspar komt onwetend in de maatschappij. Wel, we zoeken dus een acteur die even onwetend in de voorstelling terechtkomt. En die dan door zijn medespelers wordt geïnstrueerd over wat hij moet doen. En is dat al eens uitgetest? Ja, uiteraard. Het was een generale repetitie. Toen hebben we met de eerste officiële Caspar gewerkt, Jan Bijvoet. Het werkt uitstekend, moet je zeggen. Ik denk dat we een maand geleden ongeveer het voor het eerst hebben getest met gewoon iemand die rondliep in het gebouw en ons een beetje aan Caspar deed denken. Ook onze collega Peter van Fabuleus. Peter Antonissen. En toen was het al heel magisch eigenlijk. Ja, want iedereen blijft wel dan verder bij de tekst. Het is alleen die Caspar die daar zo wat onwennig intussen loopt, zeg maar. De tekst wordt via een autocue weergegeven. Uh-huh. En daar kan de acteur dan... hij moet hem gezegd krijgen, maar hoe hem die zegt, dat leggen we niet vast, natuurlijk. Uh-huh. Een bijzondere aanpak, natuurlijk. Uit het verhaal komende, uiteraard. Maar ook wel een beetje gewaagd, want je kunt ineens iemand hebben, een gast Caspar, die gaat freewheelen. Ja, dus dat is het evenwicht dat we proberen te zoeken. En daarom hebben we nu inderdaad sinds een maand gerepeteerd, telkens met al wisselende Caspars, om te zien welke informatie geef je mee, welke laat je vrij, welke lijnen zet je uit. En dat blijkt al zeer goed te werken. Dus de Caspars komen de avond zelf toe, ongeveer 2 uur voor aanvang. Dan eten ze samen met ons, maar wordt er eigenlijk niet over de voorstelling gepraat. De bedoeling is gewoon om de mensen een beetje op hun gemak te stellen. Want die voelsprieten steken helemaal uit. Die zitten alleen maar te denken, ik moet hier zo dadelijk de scène op en ik weet van niks. Mm. En ongeveer een kwartier voor aanvang krijgen ze dan 5 minuten instructies over... That's it, ja. Ik vind het geweldig. Ja. Ik vind het heel spannend om daar naartoe te gaan. Er komt nog wel muziek bij altijd. Dat was in het verleden met Rudy Trouvé ook al bij, natuurlijk. Nee, het was 10 jaar geleden ook al met Geert Wagerman. Ja. Met Geert Wagerman. Het grote verschil is, denk ik, dat we toen nog niet echt muziektheater maakten, maar theater met muziek erbij. En nu is het allemaal geïncorporeerd en is het... In de beste Braaklandtraditie voeren we opnieuw dat gelijke kansen beleid tussen tekst en muziek. Het verschil is wel, normaal gezien werken wij om die tekst en muziek gelijk te kunnen schakelen, werken wij met staande microfoons. Ja. Deze keer klinkt als een heel miniem verschil, maar het is echt een wereld van verschil. Ja. Deze keer hebben de acteurs heel de voorstelling lang hun microfoon in de hand. Ja. Waardoor ze meer performers worden, presentatoren, aankondigers. En is er wat meer beweging op de scène. Het lijkt mij een beetje meer show te worden. Het is een beetje meer show geworden. Ja. En dan komt er nog een Caspar blog waarop dat de mensen gaan kunnen volgen wat er zo dagelijks allemaal gebeurt. Dat is al een beetje aan de gang van tijdens de repetities. Ja. Dat medewerkers inderdaad regelmatig op de website iets posten van hoe ver we staan en wat er... Het ontwikkelt zich. Goed, dat is allemaal morgen. Gaat dat in première, morgen in OPEC in Leuven. Dan gaat het op tournee door Vlaanderen tot eind april. En als je meer wilt weten, dan moet je gewoon naar clara.be en dan klikken wij wel verder door voor u. Zo simpel is het. Mag ik jullie bijzonder hartelijk danken, Adriaan en Stijn. Dank je wel.